regulowana w kodeksie pracy jeszcze w tym kwartale. Mieszkaniec białoruskiego Grodna chce od władz wykładni dotyczącej sposobu suszenia ubrań. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono nowych prawie 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 283 osoby. Wykonano ponad 44 tysiące testów w kierunku koronawirusa, podkreślił wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. W szpitalach przebywa blisko 13 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wiceminister powiedział, że liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje. Może nie jest to bardzo skokowa ilość malejąca, ale jednak dzień na dzień maleje. Liczby te powinny zmniejszać się wraz z postępem procesu szczepień przeciw COVID-19, zaznacza wiceminister. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 1 618 000 szczepień, a blisko 425 000 osób przyjęło już dwie dawki preparatu. To jest jakby kluczem do tego, abyśmy ograniczyli ilość osób w szpitalu i tych niepotrzebnych zgonów. Dziś rano do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca, którą będą szczepieni nauczyciele. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Praca zdalna ma być uregulowana w kodeksie pracy jeszcze w tym kwartale, wynika z zapowiedzi resortu rozwoju. Trwają negocjacje społeczne dotyczące ustalenia przepisów w tym zakresie. Ważne jest, by określono dokładnie rolę Państwowej Inspekcji Pracy w kwestii wykonywania pracy zdalnej, mówi zastępca głównego inspektora pracy Jarosław Leśniewski. Najważniejszą jakby kwestią byłoby to, jaka będzie rola w zakresie zarówno czynności kontrolnych, jak i możliwości ingerencji w tego typu porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Inspekcja pracy nie planuje prowadzenia kontroli w domach, nie jesteśmy do tego upoważnieni i raczej nie oczekujemy takich przepisów, żeby inspekcja pracy mogła ingerować aż tak głęboko w mir domowy i tam prowadzić czynności kontrolne. Dlatego oczekujemy, aby te przepisy były na tyle jasne, aby można było po prostu rozwiązywać te problemy, które do nas wpływają. Od czasu ogłoszenia epidemii COVID-19 praca zdalna stała się zjawiskiem powszechnym. Obecnie może być ona wykonywana na podstawie ustawy covidowej z marca ubiegłego roku. Jarosław Leśniewski poinformował, że od marca zgłoszono kilka wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. W żadnym z nich inspekcja nie prowadziła czynności kontrolnych, bo ustawa nie przewiduje kontroli w mieszkaniach prywatnych. Po prawie 3-miesięcznej przerwie wznawia działalność Zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego. Na zwiedzających czeka już sztolnia Królowa Luiza. Ze spotkania z turystami cieszy się przewodnik Konrad Kołakowski. Zabrzańskie podziemia, a sztolni Królowa Luiza, kopalnie Guido bez turystów są niczym. Ciche, puste, ciemne. To wszystko, co jest tam przygotowane, czeka na Państwa i nareszcie możecie Państwo ponownie zwiedzać. Na razie tylko jedną trasę, trasę rodzinną. To ze względu oczywiście na bezpieczeństwo. Szczegóły dotyczące zwiedzania obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dostępne są na Facebooku i na stronie internetowej obiektu. Mieszkaniec Grodna zwrócił się do Urzędu Miejskiego z prośbą o wykładnię dotyczącą sposobu suszenia ubrań. To reakcja na pismo służb komunalnych, które domagały się usunięcia z balkonu biało-czerwono-białej flagi i innych przedmiotów w tych barwach. Niektórzy mieszkańcy Białorusi suszą ubrania w sposób, który nie podoba się milicji i służbom komunalnym. Wieszają na balkonie na przykład biały podkoszulek, następnie czerwony i znowu biały. Ta sekwencja kolorów przypomina historyczną białoruską flagę. Dlatego służby komunalne zaczęły domagać się zdejmowania z balkonu flag i innych przedmiotów w analogicznych barwach. Rozgłośnia Euroradio poinformowała, że mieszkaniec Grodna Jałhien Dudkin zwrócił się do urzędników z petycją podpisaną przez 2,5 tysiąca osób o wykładnię, w jaki sposób należy poprawnie suszyć ubrania. Urzędnicy udzielili jednak wymijającej odpowiedzi. Napisali, że Urząd Miejski nie reglamentuje kwestii prowadzenia gospodarstw domowych poszczególnych mieszkańców. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami przelotne opady śniegu, a na południu także marznącego deszczu powodującego gołoleć. We znaki da się też silniejszy wiatr. Teraz od minus 9 do plus 1 stopnia. Nad ranem od minus 23 na Podlasiu do minus 5 na Dolnym Śląsku. W niedzielę w Augustowie minus 11, w Warszawie minus 8, a w Krakowie minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. You have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Zaczynamy od Rosji. Są już ze mną moi pierwsi znamienici goście. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, via Skype. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazeta Prawna, telefonicznie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zaczynamy od Rosji, zaczynamy od wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella i spotkania z szefem dyplomacji Rosji Siergiejem Ławrowem. I ta scena, myślę, że niejednego poraziła swoją wymownością i konsekwencjami. Mianowicie dwóch polityków, dyplomatów stoi podczas wspólnej konferencji prasowej, wygłaszają swoje oświadczenia oraz swoje opinie, między innymi o otwarciu się na dialog. To jest Josep Borrell. I w tym samym czasie Rosjanie decydują się wyrzucić z kraju dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji. Mam wrażenie, że to jest na tyle wymowne i plus jeszcze ta mowa ciała Siergieja Ławrowa, dość władcza w porównaniu z tym, co reprezentował sobą Josep Borrell, to wszystko powoduje, że politycy i dyplomaci Unii Europejskiej oraz komentatorzy są, delikatnie mówiąc, wstrząśnięci. Doktor Agnieszka Bryc, czy taka akcja podczas wspólnej konferencji prasowej, czy to nie jest przesada nawet jak na Rosję? To nie jest przesada jak na Rosję, ponieważ jeżeli Josep Borrell odrobiłby lekcję, zanim pojechał do Moskwy, to ale wiedziałby... On mówił, że odrobił lekcję, że zna dyplomację rosyjską i zna warunki, tak? Mówił jeszcze to dwa tygodnie temu. Próbował chyba ściągać od niewłaściwej osoby. Dokładnie. Dokładnie tak, ale już tak mówiąc bardzo poważnie, to był nokaut w Moskwie. To nawet nie był szach i mat, to był nokaut. I Policzek, ja mam wrażenie, całkowicie zasłużony i ja naprawdę mam tutaj dużą nadzieję, ale nie chcę się ocierać o naiwność. Ale liczę na to, że ten Policzek naprawdę spowoduje, że nie tylko Parlament Europejski, który dzisiaj ma znacznie zdystansowane stanowisko względem Rosji, ale że poszczególne państwa europejskie wyciągną odpowiednie wnioski. Znaczy to definiowanie Rosji i ocena Rosji będzie bardziej przypominała rzeczywistość niż jakieś takie wyobrażenia krajów zachodnioeuropejskich, zwłaszcza tych południowych. My tu się nie będziemy znęcali nad Unią Europejską, nad Josepem Borrellem. Nie będziemy się znęcali, ale będziemy punktowali, co się wydarzyło złego. To takie zastrzeżenie. Zbigniew Parafianowicz, według ciebie to nokaut. Użyłeś porównania szachowego na początku i niewykluczone, że Borrell jechał tam z takim poczuciem, że rozegra partię szachów. Tymczasem najprawdopodobniej był nawet średnio przygotowany do tego, żeby zagrać w warcaby, a co gorsze, Rosjanie nie chcieli grać ani w szachy, ani w warcaby, tylko wymierzyli mu dwa lewe proste i dokończyli prawym prostym, tak? Takim bardzo spektakularnym. I to też mówiliśmy o tej lekcji nieodrobionej, czy też ściągniętej od niewłaściwej osoby. to, że Ławrow jest brutalny, to, że używa przekleństw często w rozmowach poza kamerami, że jest władczy, taki reprezentuje takie machismo w dyplomacji, czy też muzykostwo takie rosyjskie, to jest znane od dawna. I to, że Rosjanie te policzki wymierzają i że czy też prawe i lewe proste bardzo celnie i skutecznie, to jest wiedza znana co najmniej od 10-15 lat. Także zaskakujące jest to, że on w ogóle w tą grę wszedł, że podjął się tego zadania, że tej wizyty nie odwołał. To jest sedno problemu. Jeszcze na dwa dni przed wizytą Borrell opublikował na łamach Dziennika Gazety Prawnej taki tekst, w którym próbował uzasadniać to, dlaczego do tej Moskwy należy jechać, zaznaczając, że on oczywiście będzie tam twardo rozmawiał o Nawalnym. To wszystko okazało się fikcją. To była farsa, która nie powinna się po prostu odbyć. Ja też mam takie wrażenie, że wizyta Borrella w Moskwie i spotkanie z Ławrowem pokazuje też, mam wrażenie, przygotowanie elit politycznych, niektórych elit politycznych krajów Unii Europejskiej do tej nowej Rosji putinowskiej. Putinowskiej, mówię, tej, która jest bardzo agresywna. Doktor Agnieszka Bryc, co może Unia Europejska zrobić i czy rzeczywiście, powiemy teraz, wywołam jedno hasło, akta Magnickiego, prawo Magnickiego. Proszę krótko scharakteryzować i czy to rzeczywiście mogłoby być narzędzie do naciskania na Rosję, by nie robiła takich rzeczy, takich numerów podczas dyplomatycznych wizyt, chociażby to. Tak, znaczy Unia Europejska, ja tak szybciutko powiem, że może wiele zrobić, natomiast my naprawdę powinniśmy rozróżnić to, co Unia może zrobić, od tego, co chce zrobić. I w tym jest cały problem, bo narzędzi jest cała masa, począwszy od aktu Magnickiego, czyli nałożenia sankcji na konkretne osoby, które zaangażowane są w, prawda, w łamanie praw człowieka, w naruszanie swobód obywatelskich i tak dalej. I tutaj zwykle kończy się tym, jak w przypadku Magnickiego, taką listą restrykcyjną dla poszczególnych osób związanych, prawda, z tym procederem, a będących częścią układu. To ma znaczenie, ale jeszcze taką znacznie poważniejszą i bolesną dla Rosji sankcją są te sankcje krymskie, prawda, czyli te, które mocno zabolały Rosję, ponieważ dotknęły bardzo konkretnych sfer gospodarki, czyli żeby skutecznie wywierać presję na Rosję, to wystarczy zbadać, a Unia Europejska ma tego świadomość, bo eksperci powtarzają to od lat, że trzeba jakby dotknąć tych sfer, które są wrażliwe w Rosji. Powiedzmy krótko, które to są sfery? No już mówię konkretnie, znaczy po pierwsze to jest właśnie gospodarka, bo jakby nie było, gospodarka rosyjska w znacznym stopniu nacelowana jest, jakby nakierowana jest na handel z Zachodem, w tym z Unią Europejską, która jest jednym z głównych partnerów handlowych Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne Rosji zależy przede wszystkim od Zachodu, bo to że czy Zachód Rosja będzie kupował po prostu surowce od Rosjan? Dlatego ważna jest kwestia sankcji na Nord Stream. Na przykład, prawda? To się akurat dzisiaj toczy. No i jeszcze ostatnie bardzo kilometry, toczy się walka o położenie ostatnich kilometrów tego drugiej części rurociągu. Tak jest. I trzeci słaby punkt Rosji to jest stabilność reżimu. Znaczy prezydent Putin robi wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, żeby na przykład obywatele rosyjscy tak bardzo inspirowali się hasłami praworządności, demokracji, praw człowieka i tak dalej, czyli tymi wszystkimi standardami zachodnimi, które zmieniają układ gry w państwie. Czyli on boi się tego, że kiedyś dojdzie do rewolty, rewolucji, jakkolwiek to nazwiemy. Więc to też jest jego słaba strona. Między innymi tutaj mamy efekt z Nawalnym, który został zneutralizowany właśnie z tego powodu. Zaraz o Nawalnym powiemy. Natomiast jeszcze Zbyszek Parafianowicz, proszę powiedz, w tym rankingu najmocniejszych środków nacisku na Rosję, jeżeli chodzi o Unię Europejską, świat Zachodu, to co jest według ciebie? Że to są też przede wszystkim pieniądze, tak? Czyli śledzenie tego, gdzie są pieniądze rosyjskich klanów rodzinno-klikowych, bo jakby, krótko mówiąc, Rosja przez ostatnią dekadę wytworzyła taki kleptokratyczny system, który opiera się na tym, że wokół ważnej osoby w państwie, czy też w służbach specjalnych, czy w wymiarze sprawiedliwości istnieją klany, tak? Jak na przykład, nie wiem, wokół prokuratora generalnego czy wokół szefów poszczególnych agencji, czy wokół prezydenta, szefa administracji. Taka wersja makrosystemu, który funkcjonował na Ukrainie, tak? Czyli mamy rodzinę i klientów, którzy wokół tego, wokół danej osoby orbitują. I ci wszyscy ludzie mają pieniądze, gdzie się trzymają i wiedza o tym, gdzie te pieniądze są, możemy z dużą pewnością założyć, że ta wiedza jest w posiadaniu. I czy akta Magnickiego tutaj mogły odegrać jakąś rolę? W pewnym sensie tak, chociaż też ważnym takim czynnikiem nacisku na Rosję może być wyłączenie jej w ogóle z międzynarodowego systemu bankowego, tak? Jakby to jest ten argument taki... SWIFT, z czego wyłączono Iran na przykład swego czasu. Dokładnie. Znaczy Rosjanie odgrażają się, że oni są w stanie bardzo szybko stworzyć swój system jakby analogiczny do systemu SWIFT, tak jak próbują stworzyć system jakby analogiczny do GPS-u, ten swój system GLONASS, tak? I to prawdopodobnie jest to możliwe, ale jest uciążliwe funkcjonowanie i rozliczanie się ze światem poza systemem takim, nazwijmy to umownie, cywilizowanym, tak? Który funkcjonuje obecnie. To są takie środki ostateczne, ale też, no tak jak mówiłem, śledzenie pieniędzy poszczególnych czyli klanów. Czyli mniej więcej wiemy, gdzie uderzać. To teraz w takim razie, proszę Państwa, 2019 rok, tydzień trwają prace nowej Komisji Europejskiej i nowy szef dyplomacji, Josep Borrell, jest pytany o prawa i akta Magnickiego. I proszę bardzo, Beata Płomecka, jej korespondencja z grudnia 2019 roku o reakcji Josepa Borrella na pytanie o akta Magnickiego. W Unii Europejskiej od kilku lat trwają dyskusje o ewentualnych sankcjach za łamanie praw człowieka, a inspiracją jest właśnie tak zwana ustawa Magnickiego wprowadzona w USA oraz w kilku unijnych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i państwach bałtyckich. Nie ma regulacji na poziomie europejskim ze względu na oczywiste nawiązanie do Rosji i opory wśród niektórych państw. Właśnie o to był pytany nowy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, ale nie potrafił odpowiedzieć. Nie bardzo wiem, co to jest ustawa Magnickiego. Magnicki to ktoś, kto został zamordowany. W ubiegłym roku europosłowie z najważniejszych grup, w tym Polacy, zaapelowali do unijnych rządów o wprowadzenie ustawy Magnickiego. To prawo dotknęłoby podstaw reżimu Putina, mówił mi wtedy William Browder, przyjaciel Siergieja Magnickiego, szef Hermitage Capital, który zabiegał o wprowadzenie na całym świecie sankcji za łamanie praw człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Doktor Agnieszka Bryc, Zbigniew Parafianowicz, przysłuchiwali się tej korespondencji sprzed 2 lat i co o tym myślicie? Bo ja mam wrażenie, że może jednak szef unijnej dyplomacji powinien podać się do dymisji po tym, co się wydarzyło w Moskwie. Doktor Agnieszka Bryc. Nie wiem, czy może podać się do dymisji. Może wystarczy wyciągnąć wnioski i nie postępować w sposób bardzo naiwny. No ale to było do przewidzenia, skoro jest szefem dyplomacji, nie wie, co to jest ustawa Magnickiego, o czym wszyscy wiedzą, zajmujący się tym tematem, to dla mnie jest to już pierwszy dzwonek i ostrzeżenie. To prawda, ale to był stan z 2019 roku, zakładam, że w 2021. Ale on był ministrem spraw zagranicznych, szefem parlamentu, no to gdzieś mogło się to obić o uszy. To prawda, natomiast ja nie chcę bronić Borrella, bo tej sytuacji nie da się obronić. Natomiast popatrzmy na to, co dzisiaj może nastąpić. Czyli ja mam nadzieję, że po prostu Borrell i jego zaplecze wyciągną wnioski. To znaczy, że skończy się z tego policzka faktycznie wyciągnie się bardzo konkretne lekcje. Ale pamiętajmy, że Borrell jest, on nie jest pojedynczą osobą. Za nim stoi całe zaplecze i cała administracja. I dlatego to jest moim zdaniem przerażające, co się wydarzyło w Moskwie. Ale Agnieszko, jeszcze powiedzmy o tej jednej rzeczy. Mianowicie Wielka Brytania tu się pojawiła. Browder, czyli przyjaciel Magnickiego. Wielka Brytania, Londyn słynie z dużych aktywów finansowych oligarchów rosyjskich, o których mówił Zbigniew Parafianowicz niedawno. Tak. Może tu jest temat. Brytyjczycy, sprawa jest bardzo ważna, ponieważ Brytyjczycy długo zamiatali sprawę pod dywan, począwszy od Litwinienki, otrucia Litwinienki, później przez sprawę otrucia Skripalów. I rzecz polega na tym, że oni faktycznie długo nie dostrzegali problemu, co nie chcieli widzieć. I ja nie jestem pewna, to chyba jest raport z ubiegłego roku, tak, to najprawdopodobniej raport z ubiegłego ubiegłego roku Parlamentu Brytyjskiego, który zrobił taki audyt wrażliwości, podatności Wielkiej Brytanii na wpływy rosyjskie. On był szalenie brutalny, taki powiedziałbym dogłębny we wnioskach i wnioski były bardzo proste. Zawiniły po pierwsze nie tylko służby, które jakby spychały sprawę na siebie wzajemnie, ale zawinił także cały polityczny establishment, który był podatny na taki lukier oligarchów i biznesu rosyjskiego, czyli każdemu w Wielkiej Brytanii podobały się, prawda, darowizny, zaangażowanie charytatywne wysoko postawionych i bogatych Rosjan. I wniosek był bardzo prosty. Nie można, jakby klucz sprawy jest w tym, o czym powiedział Zbyszek, że nie można być takim chciwym na pieniądze rosyjskie, bo to jest problem. To dobrze, bo to jest w takim razie nie można. Rosjanie po prostu przenikają, tak jest. Nie można być chciwym, to w takim razie Zbyszek powie, co można zrobić teraz, po tym blamarzu w Moskwie. No trzeba się jakoś odbić od tego, coś trzeba wymyślić takiego, co by no, pokazało, że jednak my też powiemy coś Rosji ostrego. Pan, jeszcze nawiążę na chwilę do tego przypadku brytyjskiego i tego zaangażowania pieniędzy rosyjskich w Londynie, który często jest też nazywany Londyngradem. To jest sytuacja takiego już dalekiego zapętlenia i współzależności elit brytyjskich i tego kapitału rosyjskiego, który napłynął do Wielkiej Brytanii, że ciężko z tego po prostu wyjść, tak? No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której nakłada się jakieś ograniczenia na oligarchów i bogaczy rosyjskich, którzy działają na rynku nieruchomości brytyjskim. Najprawdopodobniej doprowadziłoby to do załamania tego rynku nieruchomości, szczególnie luksusowych, co mogłoby odbić się bardzo drastycznie na sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii, też państwa, które wychodzi z COVID-u, które jest poza Unią, które już w wielu instrumentach wspólnotowych nie partycypuje. I też to, co mówiła Agnieszka o tym jakby zależności elit brytyjskich od tych pieniędzy i liderów świata oligarchicznego, to jest często tak, że tych pieniędzy na bale charytatywne czy na kort tenisowy nie przynosi pułkownik FSB, tylko oligarcha, który jest związany z tym pułkownikiem FSB, no, nawet nie ten oligarcha, tylko jego żona, jego kochanka, jego kuzyn, przyjaciele kochanki, kochankowie, kochanek. Tak to działa, to jest po prostu... Znaczy, to jest w tej chwili bagno, tak, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. To jest państwo, które dało temu kapitałowi bardzo głęboko wejść w swoje struktury i teraz ciężko się z tego wyplątać. Nawet mimo tego, że to jest państwo, które stało się co najmniej dwukrotnie ofiarą ataku chemicznego ze strony rosyjskich służb specjalnych. A jeśli chodzi o samego Borrella, czyli już wracając jakby do istoty tematu i do jego odpowiedzialności za tą wizytę moskiewską, wydaje mi się, że jego honorowa dymisja by była w tym momencie najlepszym rozwiązaniem, bo on udowodnił po prostu tą wizytą, że jest osobą absolutnie nieodpowiednią na tym stanowisku. Najprawdopodobniej on zna się na tym wymiarze południowym polityki zagranicznej, unijnej, czyli tym, co interesuje najbardziej Madryt, który go promował na to stanowisko, ale w tym momencie co najmniej równorzędnym zagrożeniem, jeśli chodzi o granice unijne, jest wschód, czyli to co dzieje się w Rosji, wydarzenia, niestabilność na Białorusi. On jest osobą absolutnie nieprzygotowaną do tego. Ja pamiętam, bo on jest w tej samej mniej więcej ligi co Pat Cox, czyli też były szef Parlamentu Europejskiego, który brał udział w wielu takich misjach, próbach uwolnienia Tymoszenko, gdy ona za Janukowycza siedziała. Julia Tymoszenko, która siedziała w więzieniu i ją odwiedzali politycy również z Polski, pokazując łączność z nią, tak, taką dokładnie polityczną. I Cox, który kompletnie nic nie wiedział o tej Ukrainie, bo też wielokrotnie na potrzeby książki Janukowyczu z Michałem Potockim, z Coxem rozmawialiśmy na ten temat. Widać było, jak on się tej Ukrainy uczy, jak on próbuje ten wschód zrozumieć. On tam pojechał kompletnie zielony. Dziwił się, że chciano mu podstawiać prywatnego jeta, który miał go odwozić z powrotem do jego kraju, a on latał tam Ryanairem, tanimi liniami. On się tego wschodu uczył powoli, próbował go zrozumieć. U Borrella tego procesu kompletnie nie widać. To minęły 2 lata od momentu, kiedy on ujawnił swoją niewiedzę na temat ustawy Magnickiego i mamy dzisiaj w luty 2021 i kompletną kompromitację, jakiś taki powrót do punktu wyjścia z tą Rosją, naiwna wiara, że on zaniesie im tam wartości i oni w nie uwierzą, a Ławrow poczęstuje go kieliszkiem wódki, kawą i rozjadą się w spokoju, to jest po prostu niewiarygodne, że to się wydarzyło, że do tego doszło, do takiej kompromitacji. Za chwilę porozmawiamy o opozycjonistach, właśnie Cichanouska z Białorusi i Nawalny, który się dostał wyrok w tym tygodniu więzienia i łagrów na 3,5 roku. Świat i ludzie. Aleksiej Nawalny jest w Rosji, bo tak może prowadzić skuteczną swoją politykę w tym kraju. Światłana Cichanouska nie jest na Białorusi. Litwa, Polska, Niemcy to są miejsca, w których przebywa. Prezydent Litwy mówi o niej jako o kandydatce do pokojowej Nagrody Nobla. I teraz myślę, że te dwie osoby łączy jedno, mianowicie reakcja Zachodu i w jaki sposób Zachód może wpływać na... W przypadku Nawalnego mam wrażenie, że już możemy mówić o zachowaniu go przy życiu. Doktor Agnieszka Bryc, powiedz, bo tutaj jest bardzo ciekawe, co się dzieje, chociażby na przykład z kręgiem lekarzy, ludzi, którzy byli zaangażowani od samego początku, czyli od sierpnia ubiegłego roku w tak zwaną sprawę otrucia, próby otrucia Nawalnego. Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ mamy jednocześnie zbieg trzech okoliczności, czyli przyjeżdża Borrell do Moskwy, zostaje nokautowany, tym między innymi, jak potraktował go Ławrow, a konkretnie równolegle do spotkania, w zasadzie tuż po nim nakaz wyjazdu dostali. Nie, to w trakcie spotkania, wszystkie media podają, że to jest w trakcie spotkania. Tak jest, dostali nakaz wyjazdu z Rosji, prawda, czyli mamy trójkę persona non grata, tych dyplomatów, których Rosjanie uznali, że są byli zauważeni w akcji protestów, które odbyły się albo 31, albo 23 stycznia, to jest raz. Równolegle tego samego dnia, kiedy Borrell, prawda, był na spotkaniu z Ławrowem, to, prawda, nie uzyskał, on się chyba... On wcześniej wiedział, że władze nie pomogą mu spotkać się z Nawalnym i ostentacyjnie tego samego dnia Aleksiej Nawalny siedział na sali sądowej, gdzie trwała druga jego rozprawa, tym razem z oskarżenia, z powództwa weterana, który został, prawda, oczerniony przez Nawalnego, więc to też był pokaz, to była pewna demonstracja. No i trzecią tą demonstracją, a może nie tyle demonstracją, co zamykaniem sprawy Nawalnego, jest właśnie sprawa śmierci jednego z trzech lekarzy Nawalnego, tego tak zwanego omskiego doktora Nawalnego, który fizycznie ratował mu życie. W szpitalu w Omsku. Tych lekarzy była trójka i to pokazuje, jak Rosjanie, jak władza załatwia i czyści sprawę, czyli pozbywa się świadków. No bo jeden nie żyje, a co dwoma pozostałymi? Gradacja była bardzo konkretna. To znaczy ten, który był szefem w nagrodę za współpracę, został mianowany ministrem zdrowia okręgu omskiego, tego obwodu omskiego. Ten, który był jego zastępcą, wpisywał się w samą politykę. On nie negował diagnozy, on ją powielał, ale później powiedział basta, koniec i zwolnił się z pracy. Ja zakładam, że był skutecznie zastraszony albo zmotywowany do tego, żeby milczeć i odejść z pracy. No i trzeci, ten, który kompletnie nie był dopuszczany do kamer i do prasy, a który najwięcej, najprawdopodobniej wiedział o stanie zdrowia Nawalnego, no nagle zszedł z tego świata, czyli dostał zawału serca. Pamiętajmy, że to był specjalista od anestezjologii i reanimacji, więc... No może coś mógł podejrzewać wcześniej, że coś nadchodzi niebezpiecznego, co grozi jego życiu. Zbigniew Parafianowicz, czy Nawalnemu grozi niebezpieczeństwo? No oczywiście, że tak. On w tym momencie jest w pełni pod kontrolą państwa rosyjskiego. Jak trafi do kolonii karnej, jak trafi za kratki, właściwie no, nie, będzie postacią niesuwerenną. To, co się z nim będzie działo, będzie tylko i wyłącznie zależało od... od woli Putina po prostu i tyle. No on nie jest osobą grypsującą, nie dogada się z worami, którzy... Czyli ze złodziejami i bandytami, tak, którzy siedzą. Którzy są osadzeni w tej kolonii karnej. Nie zacznie sobie tatuować kopuł cerkiewnych za kolejne odbyte lata na piersi. On ogłaszał już wielokrotnie publicznie, że nie zamierza się powiesić ani sobie zrobić krzywdy, żeby było jasne, że to jest... Że jeżeli deklarował, stanie, że nie popełni samobójstwa. Tak, dokładnie. Żeby było jasne, że jeżeli coś się stanie, to wiadomo, o co chodzi. Dostał właściwie, on tam ma odsiedzieć 2,5 roku. To jest wystarczająca duża ilość czasu, żeby media zachodnie i politycy zachodni o nim zapomnieli, a żeby on tam zachorował na jakąś ciężką, na jakąś ciężką przypadłość wątroby, serca, czegokolwiek i po prostu zmarł. To jest... Dobrze. To jest praktyka, która jest zupełnie mieści się w normie putinizmu. To Nawalny, a Swiatłona Cichanouska, no mówimy o aktywistce, opozycjonistce, która pochodzi z tego kręgu przecież też krajów pod wpływem Rosji, czyli Białoruś. No i teraz ta delegacja jej do Pokojowej Nagrody Nobla przez prezydenta Litwy, to jest gest potrzebny, ale czy na tym się może nie skończyć, a protesty nadchodzą. Wiosna na Białorusi zapowiada się gorąco. Zbigniew Parafianowicz jeszcze. Czy to jest tak, że na pewno takie przypominanie o Cichanouskiej i budowanie takiej wokół niej atmosfery tego, że jest politykiem takiej grubej ligi, jest istotne. I to, że ona tą nominację, wiadomo, że tych nominacji jest masa, to nie jest tak, że tylko Cichanouska, ale to dobrze, że tak się stało, że pokazano, że ona jest nadal priorytetem tu w regionie, że litewska dyplomacja, która trzyma oko na, jak mawiał klasyk, oko i ucho na pulsie z Białorusią, dba o to, żeby o niej nie zapomniano. I tym bardziej, że tak jak mówisz, na wiosnę szykowane są nowe protesty. To widać już po tym, co się dzieje w kadrach w systemie bezpieczeństwa białoruskim, jak tam dochodzi do przetasowań kadrowych, do wzmacniania finansowego, najbardziej wiernych funkcjonariuszy reżimu. I zbliżamy się do kropki w tym temacie. Szykuje się po prostu do tego na wiosnę, do rozprawy też z opozycją. To w takim razie teraz musimy opowiedzieć, jak wielkie mocarstwo z nowym prezydentem widzi świat, bo ostatnio Joe Biden wygłosił kilka słów pierwszych na ten temat. Świat i ludzie. No i dosłownie po kilka zdań. Doktor Agnieszka Bryc. Zagrożenie w Chinach, w Rosji, to są słowa, które wypowiedział Joe Biden. Mówił też, że zatrzyma wyprowadzanie części małej wojsk amerykańskich z baz w Niemczech. Ta wizja świata no, takie dość nośny bon mot. Ameryka wróciła do dyplomacji. Amerykańska dyplomacja wróciła. To jest to, co on powiedział podczas tego przemówienia. Wystarczy na współczesne problemy świata. Myślę, że od 1 stycznia 2021 roku tych problemów nie brakuje. Tych problemów nie brakuje, ale najważniejsze jest to, że z jednej strony mamy hasło, a z drugiej strony trzeba udowodnić bardzo konkretnymi działaniami, że Ameryka wraca, tak jak zapowiada to Biden. Więc jakby wniosek jest taki, że oczywiście sytuacja zmienia się dynamicznie, pojawiają się nowe problemy, prawda, kłopoty z Rosją i na razie mamy słowa. Więc pytanie jest takie, kiedy od słów prezydent Biden przejdzie do konkretnych czynów, bo my już wiemy, że prawda, przedłużono start, ten nowy start, czyli porozumienie, ostatnie porozumienie rozbrojeniowe, ale ja zakładam, że to jest kwestia, znaczy my widzieliśmy, że ona będzie, że ta kwestia będzie przedłużona, więc to jakby nie jest wielką sensacją. Natomiast ja oczekuję na bardzo konkretne, nie słowa, ale czyny. Czyli między innymi... Czego się spodziewasz w ciągu najbliższych 2 miesięcy? Znaczy chciałabym, znaczy oczekuję bardzo konkretnych działań w stosunku do Nawalnego, bo póki co ja słyszę bardzo ostre słowa w Waszyngtonie o tym, że Nawalny ma być wypuszczony natychmiast i bezwarunkowo. Słyszę bardzo konkretne słowa mówiące o potrzebie wzmocnienia świata demokratycznego w stosunku do autorytarnych reżimów z tej drugiej strony. Więc to są słowa, czekam na czyny. Zapowiedział wycofanie poparcia dla powiedzmy wojny domowej w Jemenie. No to jest do konkretnej realizacji. Za moment pewnie rozpoczną się jakieś rozmowy z Teheranem, ale tutaj znowu będzie sytuacja pytanie, bardzo jakie? Trudna. No bo jakie, tak jest. Do czego miałoby zmierzać Zbigniew Parafianowicz? Co powinien zrobić w najbliższym czasie Joe Biden? Rzeczywiście tych znaków zapytania jest sporo, bo mamy na retorykę, tak? Ale pytanie o to, jak ułoży sobie stosunki handlowe z Unią Europejską, bo jak rozumiem to, że będzie ujemny bilans handlowy dla Stanów Zjednoczonych, to nadal nie będzie korzystne dla Bidena, mimo tego, że nie jest Trumpem. I tutaj nie widzę wielkiego pola do zmiany. No to, że nie wycofa żołnierzy z Niemiec, jest jak najbardziej korzystne. Korzystne jest dla Polski przede wszystkim, bo to jest nasze zaplecze na wypadek ewentualnej wojny. Jeśli chodzi o Jemen, no to wycofanie się z tej wojny w Jemenie oznacza jednak poważną rewizję w stosunkach z Arabią Saudyjską, która była od kilku miesięcy jakby nie tyle przymuszana, ile nakłaniana do tego, żeby porozumieć się z Izraelem. Jak rozumiem, te rozbicie tej koalicji saudyjskiej wokół Jemenu spowoduje, że te poparcie może dla porozumienia z Izraelem wyparować. Także no, tu masa znaków zapytania, polana fajną retoryką o tym, że dojdzie do powrotu dyplomacji, tylko jak na razie nie bardzo widać jakieś konkrety i jakiś taki bardzo precyzyjny plan, który miałby wynikać z tego lukru, którym jest polewany teraz świat i mowie o dyplomacji. Czekamy na konkrety płynące z Waszyngtonu zamiast znaków zapytania. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Zbigniew Parafionowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazeta Prawna. Również bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszam za chwilę na rozmowę o Birmie i aresztowanej liderce tego kraju, Aung San Suu Kyi. Zachód był zafascynowany jej oporem przed laty. A jedna z najsławniejszych grup świata, U2, śpiewała dla niej piosenki, jak choćby ta. To jest lider zespołu U2 Bono, który mówi o Aung San Suu Kyi w Dublinie. Podczas ceremonii Amnesty International i wręcza jej nagrodę właśnie za niezłomność, za opór i za to, że spędziła w areszcie kilkanaście lat, sprzeciwiając się huncie wojskowej, która rządziła Birmą. Posłuchajmy, jak wyglądała ta ceremonia podczas koncertu zespołu U2. To announce tonight on the 27th of July in Dublin City that Amnesty International have chosen Aung San Suu Kyi as the recipient of their Ambassador of Conscience Award 2009. Thank God for Amnesty International. God keep safe. Thanks, Aung San Suu Kyi. I to było kilka lat temu, teraz jest zupełnie inaczej i również sytuacja w Birmie się zmieniła. Jest już z nami dr Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dodam, że autor książki o Birmie, książek o Birmie, w tym pani Birmy Aung San Suu Kyi, biografia polityczna. Rozmawiał pan z nią, widział pan ją i analizował jej zachowanie polityczne. Czasami bardzo, można powiedzieć, bardzo często w kontrze do popularnych idei mówiących same superlatywy na temat pani Birmy. I to, co się zdarzyło później z YouTube, Bono zaczął krytykować Aung San Suu Kyi za brak reakcji w sprawie ludu Rohingya, to różne są style wymowy. Chodzi o muzułmańską mniejszość w Birmie, prześladowania, 600 tysięcy, milion uciekło z tego kraju. Aung San Suu Kyi nie była adwokatem ich sprawy na pewno i to spowodowało wielki zawód na Zachodzie. Pan mówił, że to nie jest nic dziwnego, bo ona zawsze była w tych samych warunkach i musiała się w tych warunkach birmańskich odnajdywać. I to też wiele nam mówi o tym, co się wydarzyło tydzień temu, czyli pucz i przejęcie władzy przez wojsko. Tak w skrócie ta historia wygląda. Czy się nie mylę, panie doktorze? Jak najbardziej się pan nie myli. Dziękuję za miłe słowa i za reklamowanie mojej książki. Od początku, kiedy zacząłem się interesować Aung San Suu Kyi, też kiedy z nią rozmawiałem, rozumiałem jedną rzecz, a mianowicie, że ta narracja zachodnia jest po prostu durna. Narracja zachodnia przedstawiająca ją jako bojowniczkę o wolność i demokrację, ikonę praw człowieka i tak dalej. Ta narracja, której Bono był jednym z głównych twórców i twórców w tym sensie, że miał ogromny wpływ popkulturowy. Natomiast to od początku było złe spojrzenie na Suu Kyi i to złe spojrzenie na Suu Kyi najpierw spowodowało jej deifikację, uwielbienie, uczynienie z niej Joanny d'Arc chodzącej po wodzie, a następnie doprowadziło do jej... I panie doktorze, i my nie przesadzamy w tych sformułowaniach. To rzeczywiście tak było. Ona była uwielbiana. Tak, oczywiście mówiono o niej, że jest nowym Dalai Lamą, że jest bodhisattwą, czyli istotą, która za chwilę osiągnie oświecenie. Mówiono o niej, że jest tak nowym Gandhim. Cała masa tam było. Tam jeden z autorów, mam cały taki spis tych kuriozów wszystkich, to jeden z autorów powiedział, że ona jest żywym symbolem Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Także cała masa tego była. A potem wahadło się przesunęło w drugą stronę i zaczęto ją potępiać i nazywać ją nowym Mugabe i w ogóle zbrodniarką i tak dalej. No i to trochę jak u Hegla, teza i antyteza po prostu, żadne z nich nie miało sensu i jedno było bez sensu. I drugie, a to od początku było złe spojrzenie na Suu Kyi. Aung San Suu Kyi przede wszystkim jest córką Aung Sana, czyli założyciela państwa birmańskiego i założyciela też armii birmańskiej. I jego koledzy później odebrali, jak już Aung San nie żył, to jego koledzy odebrali władzę z rąk rodziny Suu Kyi. I cała kariera polityczna Suu Kyi polega na tym, żeby odzyskać władzę z rąk uzurpatorów i żeby uczynić Birmę znowu wielką. I to jest podstawowa rzecz. A ponieważ po drodze Zachód ją uczynił boginią i wzmocnił jej pozycję polityczną w Birmie, no to ona to wykorzystała. Każdy by to wykorzystał. Każdy polityk by to wykorzystał. Głupia nie była. No więc, natomiast później, zgodnie z logiką walki politycznej i z mądrością etapu, że tak powiem, jak Suu Kyi była już u władzy, to jej władza była bardzo słaba, dlatego że generałowie mogli ją w każdej chwili obalić. No i stąd się brało to jej milczenie, a później wręcz poparcie zbrodni na Rohingya, ponieważ w przeciwnym razie mogłaby zostać obalona nie teraz, a trzy lata temu, więc to z perspektywy politycznej, z perspektywy jej walki o władzę i krucjaty o władzę, dlatego że to czy w Birmie to osobiste jest polityczne i odwrotnie. W efekcie jej walka osobista o władzę jest jednocześnie sprawą narodową, no więc wówczas jak były te prześladowania Rohingya, no to gdyby Suu Kyi jakby wzięła stronę zagranicy, a nie swojego narodu, no to by przegrała i całe te wszystkie jej poświęcenia. Ja przypomnę, że ona poświęciła rodzinę, straciła męża, straciła de facto dzieci. One co prawda żyją, ale są pokiereszowane psychicznie dość mocno. No, kilkanaście lat w areszcie domowym, to jest naprawdę niebagatelne poświęcenie. 15 lat wolności, tak? Więc ona tego nie robiła dla praw człowieka, dla demokracji, dla innych rzeczy, które Zachód myślał, że ona robi. Ona to robiła po to, żeby odzyskać władzę z rąk uzurpatorów i żeby uczynić Birmę znowu wielką. I tak mamy w ten sposób kontekst tego, co się wydarzyło tydzień temu. Mianowicie pucz, wojsko przejęło władzę, Aung San Suu Kyi jest ponownie w areszcie domowym. Co się tak naprawdę wydarzyło? Dlaczego wojsko teraz zareagowało? Bo powołują się na to, że niby wybory zostały sfałszowane. No ale czy rzeczywiście to jest ten powód przejęcia władzy przez wojskowych? Nie, to jest oczywiście teatr cieni, tak? Birmański teatr cieni. To jest birmański teatr cieni. Wszyscy wiedzą, że wybory były uczciwe. Myślę, że może, że nawet generałowie mogą to wiedzieć. Myślę, że ci propagandyści Armenii nawet sami nie wierzą w te własne kłamstwa. Natomiast to jest teatr cieni, więc po prostu trzeba też powiedzieć, że nie można powiedzieć, że po prostu wchodzimy, bo, więc trzeba zawsze jakiś pretekst wymyśleć. No więc, więc to jest teatr cieni, a za kulisami toczyła się po prostu walka między Suu Kyi a generałami. Suu Kyi przez 5 lat swoich rządów im się nie przeciwstawiała publicznie, formalnie respektowała te wszystkie ich przywileje, ale za kulisami ich powoli odcinała od tej władzy. Tak w sposób niewidoczny dla zewnętrznego obserwatora, ale bardzo widoczny dla generałów. Ona stosowała taką taktykę powolnego gotowania żaby. No i teraz po prostu trochę podgrzała tą wodę, i generałowie się zorientowali i uznali, że jeżeli teraz nie wejdą, no to później będzie za późno. I dlatego postanowili zadziałać uprzedzająco i dokonali zamachu stanu, moim zdaniem przedwcześnie, bo jeszcze nie była ta sytuacja taka, w której był wóz albo przewóz, ale niestety nie zawsze chłodna kalkulacja działa w polityce, również emocje, urazy, ambicje i tak dalej są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, więc wydaje mi się, że ta percepcja zagrożenia ze strony generałów, że oni się czuli, że mogą stracić tą swoją współwładzę de facto i przywileje, doprowadziła ich do ruchu, który jest niezwykle ryzykowny i który prawdopodobnie doprowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji dla Birmy i cofnie ich o 10 lat. Ale cofnie w jakim kontekście? Sprawowania władzy, przemian wewnętrznych? Gdzie ta Birma się znajdzie? To znaczy, co straci? Straci najlepszą dekadę, jaką miała od lat 50. Dekadę, w której był niesamowity rozwój gospodarczy, tam momentami podchodziło pod 7% PKB rocznie, w której były ogromne wolności odzyskane tak naprawdę po ponad 70 latach dyktatury, czy prawie 70 latach dyktatury, dyktatura wojskowa była od 62 roku w rozwoju na każdym względzie odrodzenia tak naprawdę narodowego, odrodzenia intelektualnego. Birma to była naprawdę gwiazda Azji ostatnich 10 lat, co nie znaczy, że nie było problemów takich jak Rohingya, tak? To jest jakby oczywiste. Tam jest znacznie więcej problemów, które są znacznie mniej znane na świecie. Natomiast tym niemniej była to znakomita dekada, a ona się zaczęła tak naprawdę w 2011 roku, od momentu, kiedy generałowie zaczęli robić reformy i zaczęli poluzowywać śrubę i zaczęli taką odgórną demokratyzację, ale taką, żeby nie utracić kontroli. Teraz poczuli, że tracą tą kontrolę, więc przywrócili. Natomiast jak pamiętamy, jaka była sytuacja przed 2011 rokiem, to wyglądała ona tak, że Birma była sankcjonowana i izolowana przez Zachód, wpadała w ręce Chin, ponieważ Chiny broniły ich międzynarodowo, generałów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i nie tylko, ale każdy weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ma swoją cenę i w efekcie kraj wpadał w uzależnienie od Chin. Dodatkowo był bardzo biedny, był izolowany, ci ludzie naprawdę bardzo źle im się żyło i tak naprawdę ta izolacja wzmacniała takie najgorsze elementy w społeczeństwie birmańskim, ksenofobiczne, takie jak właśnie armia, jak radykalny kler buddyjski. To radykalny kler buddyjski ma również na sumieniu Rohingya, bo to oni wzywali do tego, żeby ich wszystkich wymordować. Więc ta izolacja była fatalna w tym sensie, że ona nie była w stanie obalić generałów, bo generałowie mają źródła zysków w takim feudalnym stylu, to znaczy oni po prostu podzielili między siebie kraj, każdy ma swoje zony i z tej zony wyciąga to tylko ziemia dała, a to jadeity, a to ropę, a to gaz, a to ryż i sprzedaje to za granicę, ale sprzedaje do Azjatów, do Chińczyków, do Singapurczyków, do Tajów. No i to jest drugi powód, dla którego sankcje nie zadziałały, ponieważ te wszystkie państwa się do tych sankcji nie przyłączyły. W efekcie sankcje były dziurawe i nie mogły obalić generałów, za to biły w zwykłych ludzi. I, no i ta fatalna trajektoria, która powodowała, że Birma, kraj, który ma potencjał do bycia jednym z najbogatszych w Azji ze względu na swoje właśnie bogactwa naturalne, no to Birma była była najbiedniejszym krajem regionu i w pewnym momencie ona dostawała pomocy ONZ-owskiej mniej niż Korea Północna. Także to było... To pokazuje skalę też zmian. Panie doktorze, jeszcze tylko tak. O manifestacjach, bo tysiące ludzi wyszło w największym mieście Birmy, w Rangunie, na ulicę. Spodziewa się pan tych demonstracji większych, a co za tym, czy poleje się krew w Birmie? Czy im będą większe demonstracje, tym ryzyko polania się krwi jest większe, dlatego że demonstracje nie zmuszą armii do oddania władzy, chyba że byłyby to demonstracje, w których by wyszło z 5-10% społeczeństwa. I drugi konieczny element powodzenia demonstracji, część armii musiałaby przejść na stronę protestujących, a na to się nie zanosi, dlatego że armia jest niezwykle lojalna wobec siebie, ponieważ nie armia... Nie po to przejęła władzę, żeby teraz się podzielić z opozycją, dokładnie. Prawda? To dokładnie, chyba... więc ja bym wolał, żeby nie było tych demonstracji, ponieważ i tak nie ma szans na odebranie władzy armii, a im będą większe demonstracje, tym jest większa szansa na to, że ich wszystkich rozstrzelają, więc niestety, ale nie wierzę w to, że te demonstracje mogą się do czegoś przyczynić, do czegoś dobrego, ale bardzo, bardzo bym chciał się mylić. Jeszcze tylko króciutką odpowiedź poproszę. Reakcja Stanów Zjednoczonych. Biden zapowiada reakcję w sprawie Birmy. No ale teraz już nie ma tej Aung San Suu Kyi, tej kochanej. Jest ta nielubiana. No generałowie są z definicji nielubiani. To z kim Zachód chciałby rozwiązywać kwestie Birmy? Zachód tak naprawdę jest dość słaby w Birmie, a słaby się stał między innymi dlatego, że zaczął ostro krytykować rząd Suu Kyi po tej rozgrywce z Rohingya. Mm-hmm. Oczywiście jest więcej innych powodów, natomiast zasadniczo Zachód ma słabą pozycję w Birmie. Kluczem do rozwiązania problemu birmańskiego z zewnątrz, co zasadniczo i tak nie jest za dobre, dlatego że ten kraj jest bardzo skupiony na sobie, jakby rola czynników zewnętrznych jest tam bardzo umiarkowana, ale jeżeli jest jeden kraj, który może pomóc rozwiązać, to są to Chiny, a no umówmy się, że Chiny raczej nie będą pomagać w demokracji birmańskiej, mimo tego, że miały dobre relacje z Suu Kyi i nie są zadowolone z tego zamachu stanu. Natomiast one, jeśli tylko to dobrze rozegrają, to mogą na tym najwięcej zyskać, bo ponowne sankcje na Birmę znowu wpędzą ją w tą fatalną trajektorię jak 10 lat temu. Znowu walną w tę najbardziej otwartą część społeczeństwa, w inteligencję, wzmocnią ksenofobiczne siły i armię. Znowu Birma straci czas i cofnie się do tych mrocznych czasów. Dlatego jakkolwiek Zachód nie ma dobrych opcji, to sankcje są bardzo złym pomysłem. I musimy tu niestety postawić kropkę i znak zapytania. Co dalej? Obraz Birmy po puczu. Doktor Michał Lubina, Instytut Bliskiego Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. I kończymy już audycję Świat i Ludzie. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Michał Żakowski, dziękuję bardzo.